श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का विचार कल संपन्न हुआ, 16वें अध्याय का विचार आज प्रारंभ होना है। 15वें अध्याय में समस्त गीता शास्त्र तथा सभी वेदों का अर्थ संक्षेप में बता दिया गया। तो एक प्रकार से गीता पूरी ही हो गई, उपसंहारी हो गया। तो अभी 3 अध्याय अवशिष्ट हैं, 16वां, 17वां, 18वां। इनमें क्या बताया जाएगा? तो पूर्व में उक्त जो अर्थ हैं कहीं संक्षेप में सूचित, तो उसका विस्तार ये 16 और 17वां अध्याय है। पूर्व में उक्त संक्षेप में जो अर्थ हैं उसी का विस्तार से कथन 16वें अध्याय में, 17वें अध्याय में होगा, और 18वें अध्याय में पूरे गीता शास्त्र का उपसंहार होगा। इसलिए कोई अपूर्व बात नहीं कही जाएगी इन 3 अध्यायों में। 15वें अध्याय तक सूचित अर्थ का ही विस्तार, 16वें अध्याय में किस पूर्व में सूचित अर्थ का विस्तार हो रहा है, ये एक विवक्षा हो जाता, क्या नाम, आकांक्षा हो जाती है। इस आकांक्षा को शांत करने के लिए और 9वें अध्याय के साथ 16वें अध्याय का संबंध बताने के लिए संबंध भाष्य में भाष्यकार भगवान ये कह रहे हैं कि दैवी आसुरी राक्षसी च इति प्राणिनाम प्रकृतयो नवमे अध्याये सूचिता। कहते हैं प्राणियों की 3 प्रकार की प्रकृति को 9वें अध्याय में सूचित किया गया। वो 3 प्रकार की प्रकृति हैं, दैवी प्रकृति, आसुरी प्रकृति और राक्षसी प्रकृति। इस प्रकार 3 प्रकार की प्रकृति का 9वें अध्याय में एक प्रकार से संक्षेप में कथन हुआ है, सूचना मात्र हुई है। राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिम मोहिनीं श्रिता इत्यादि श्लोक में इन 3 प्रकार की प्रकृति का सूचन हुआ है 9वें अध्याय में। प्रकृति शब्द का अर्थ यहां पर स्वभाव है। तो प्राणियों की 3 प्रकार की प्रकृति का अर्थ है 3 प्रकार का स्वभाव है। 3 प्रकार के प्राणी इस संसार में दिखते हैं, दैवी स्वभाव वाले, आसुरी स्वभाव वाले और राक्षसी स्वभाव वाले। ये 3 प्रकार के स्वभाव वाले प्राणी हैं, इसलिए उनके स्वभाव और 3 प्रकार के स्वभाव को सूचित किया गया 9वें अध्याय में। ये जो प्राणियों का सूचित स्वभाव है, स्वभाव का ही दूसरा नाम वासनाएं हैं, जिसे संसार वृक्ष के अवांतर मूल के रूप में 15वें अध्याय में भी कहा गया, अधश्च मूला न्यनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्यलोके। इस श्लोक में जो नीचे के ओर फैली हुई अवांतर जड़ें हैं संसार वृक्ष की, मूल जड़ तो हैं, परिणामी उपादान कारण रूप अव्यक्त माया, और अवांतर जड़ें हैं प्राणियों की, ये जो दैवी आसुरी और राक्षसी प्रकृति शब्दित वासनाएं संस्कार जो पूर्व जन्म के संस्कार इस जन्म में उद्भूत हुए हैं, वे ही मुख्य रूप से कर्म में प्रेरक बनते हैं। वासनाएं प्राणियों को कर्म में प्रेरित करती हैं, इसलिए वासनाओं को कहा जाता है कर्मानुबंधी, यानी कर्म है अणु अर्थात पश्चात भावी, अनुबंधी कहते पश्चात भावी को, जिसके पश्चात कर्म होता ही है, मतलब कर्म का प्रवर्तक, कर्म में प्रवर्तक, वो कर्म में प्रवर्तक होती है वासनाएं। जो वासना रहित तो चित्त वाला मनुष्य है, उसका कोई प्रवर्तक न होने से निष्प्रयोजन प्रवृत्ति उसकी नहीं होती, प्रवर्तकाभावात्। ये वासनाएं कर्म की प्रवर्तक होने से वासनाओं को कहा जाता है कर्मानुबंधी वासनाएं। वे संसार वृक्ष की अवांतर जड़ें हैं, अवांतर मूल हैं, और उन अवांतर मूलों का भी तीन प्रकार हैं। वो तीन प्रकार हैं ये दैवी आसुरी राक्षसी कहो या सात्विक राजस तामस कहो। तो ये कहा कि दैवी आसुरी राक्षसी च इति प्राणिनाम प्रकृतयो नवमे अध्याये सूचिता, तासाम विस्तरेण प्रदर्शनाय अभयम सत्व संशुद्धि इत्यादि अध्याय आरभ्यते। तो तासाम प्रकृति नाम प्राणियों के स्वभाव का विस्तार से प्रदर्शन करने के लिए, निरूपण करने के लिए अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति इत्यादि 16वां अध्याय प्रारंभ होता है। 16वां अध्याय इस प्रकार 16वें अध्याय में कोई अपूर्व अर्थ नहीं बताया जा रहा है, नवम अध्याय में सूचित अर्थ का ही विस्तार किया जा रहा है। यह संबंध भाष्य में बताया गया, इसका 16वें अध्याय का नवम अध्याय के साथ संबंध है, और 15वें अध्याय के साथ भी संबंध है। 15वें अध्याय में भी इस संसार वृक्ष के अवांतर मूल के रूप में इन्हीं वासनाओं को कहा गया था, जो नवम अध्याय में प्रकृति शब्दित तीन प्रकार की वासनाएं हैं, वे ही तो संसार वृक्ष की 15वें अध्याय में जड़े बताई हैं। हाँ, और उनका भी स्वरूप विस्तार से ध्यान में आ जाए इसके लिए बताया जा रहा है। तो ये हो विस्तार करने के लिए ये हुआ, तो एक अवांतर प्रश्न हुआ कि इन तीनों प्रकार की वासनाओं का विस्तार से निरूपण का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है। भगवान 16वें अध्याय में प्राणियों का तीन प्रकार का स्वभाव बता देंगे, लेकिन तीन प्रकार के स्वभाव का ज्ञान कहाँ उपयोगी है, इसका क्या उपयोग है ज्ञान का। तो कहते हैं उपयोग इसका अलग अलग है। यदि प्राणियों की तीन प्रकार की प्रकृति का ज्ञान हो जाए तो उनमें से दैवी प्रकृति का उपार्जन करने के लिए उपयोग हो जाता है दैवी प्रकृति के ज्ञान का, और आसुरी तथा राक्षसी प्रकृति को जान करके उसका हान यानी परित्याग करने के लिए उपयोग है, क्योंकि इनका परिणाम अलग अलग है। आसुरी प्रकृति तथा राक्षसी प्रकृति का परिणाम है बंधन, और दैवी प्रकृति का परिणाम है, फल है मोक्ष। तो जो मुमुक्षु हैं उन्हें मोक्ष रूपी फल का संपादन के लिए आवश्यक है दैवी संपत्ति का अर्जन, दैवी प्रकृति का अर्जन। इसलिए मुमुक्षु दैवी स्वभाव को जानेगा 16वें अध्याय से, और अपने चित्त का अन्वेषण करके देखेगा कि मेरे चित्त में दैवी संस्कार है कि नहीं, वासनाएं। यदि नहीं है तो उन्हें प्रयत्न से संपादित करेगा, और जब अंतःकरण दैवी प्रकृति से युक्त होगा उसका फल उसे मिलेगा मोक्ष। और आसुरी तथा राक्षसी प्रकृति को 16वें अध्याय से जान करके फिर देखेगा कि इन्हें इन वासनाओं को आसुरी या राक्षसी वासनाएं कहा जाता है, जिनका फल है बंधन। अपने चित्त का अन्वेषण करके देखेगा कि मेरे चित्त में आसुरी प्रकृति है या राक्षसी प्रकृति है, जिनके कारण मैं बद्ध हूँ, और उन्हें देख करके उसे हटा देगा। जिनको हटाना है उनका भी ज्ञान होना हेयत्वेन रूपेण आवश्यक है। हेय हुआ करता है वह पदार्थ जो अनर्थ का साधन है, और उपादेय हुआ करता है वह साधन जो इष्ट का साधन है। तो आसुरी तथा दैवी प्रकृति को अनिष्ट जो बंधन है उसके साधन के रूप में बता करके अनिष्ट साधनत्व का ज्ञान इनमें करा करके उसमें हेयत्व बताया जा रहा है। एक प्रकार से हेयत्व रूपे निरूपण है। मुमुक्षु के लिए आसुरी और राक्षसी प्रकृति हेया है और उपादेया है देवी प्रकृति। इस अभिप्राय से इन प्रकृतियों का अलग अलग फल भेद से उपयोग बताया जा रहा है कि तत्र संसार मोक्षाय दैवी प्रकृति। तो दैवी प्रकृति है संसार से मुक्ति दिलाने के लिए। मुमुक्षु का अभिष्ट है मोक्ष, और वह मोक्ष प्राप्त होता है, मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण से छुट्टी। तो जन्म मृत्यु की हमेशा हमेशा के लिए निवृत्ति रूप मोक्ष, अपुनरावृत्ति रूप मोक्ष का साधन भूता प्रकृति है दैवी प्रकृति, इसलिए वे उपादेया होगी। और निबंधाय आसुरी राक्षसी च, और आसुरी तथा राक्षसी प्रकृति का फल है बंधन। बंधन मुमुक्षु को अनिष्ट है, तो मुमुक्षु के अनिष्ट बंधन का साधन राक्षसी तथा आसुरी प्रकृति होने से वे दोनों हेया है मुमुक्षु को, त्याज्य है। इति दैव्या आदानाय प्रदर्शनम क्रियते। इतरयोः परिवर्जनाय। तो दैवी प्रकृति को 16वें अध्याय में बताया जा रहा है मुमुक्षु उसका उपादान करें। हाँ, दैव्या षष्ठी है। हाँ, षष्ठी एक वचन, जैसे गौरिया, दैव्या, नद्या, वो कर्म में षष्ठी है। कर्तृ कर्मणो कृति एक सूत्र है पाणिनीय, वो बताता है कृदंत शब्द के योग में कर्म तथा कर्ता के वाचक शब्द से षष्ठी विभक्ति होती है। तो ये दैवी शब्द आदान क्रिया के कर्म का वाचक है, इसलिए कर्म में षष्ठी हो गई, क्योंकि आदान शब्द कृदंत है, उंसाकृत प्रत्यय है, इसमें आंग उपसर्ग पूर्वक कृदंत हो गया कि नहीं। आंग उपसर्ग पूर्वक डुदाय दाने धातु, उससे कौन सा प्रत्यय हुआ, ल्यूट। हाँ, और ल्यूट को होता है अनादेश, अनादेश होता है योर अनाकोश है, तो अनादेश होकर के बना आदान। चतुर्थी का एक वचन है रामाय के तरह आदानाय, तो आदान शब्द है कृदंत। तो कृदंत शब्द के योग में कर्म के वाचक और कर्ता के वाचक प्रातिपदिक से षष्ठी नामक प्रत्यय आता है, ऐसा कर्तृकर्मणो कृति एक सूत्र है वो बताता है, इसलिए षष्ठी हो गई। दैव्या आदानाय का अर्थ निकलता है दैवी प्रकृति का आदान करने के लिए, आदान कहते हैं ग्रहण को, आंग उपसर्ग पूर्वक दा धातु का अर्थ ग्रहण होता है, स्वीकार, अंगीकार। तो दैवी प्रकृति का अंगीकार करने के लिए, अंगीकार कहते हैं अपनाने को, तो दैवी प्रकृति को अपनाने के लिए दैवी प्रकृति बताई जा रही है। और परिवर्जन कहते हैं त्याग को, इतरयो शब्द से लेना, इतर सर्वनाम है ना, षष्ठी द्विवचन है, और परिवर्जन शब्द भी कृदंत है, वही प्रत्यय हुआ है, परिउपसर्ग पूर्वक ब्रजी धातु है, ब्रजी धातु से, हाँ गति अर्थक नहीं, वो तो ब्रज गतो है, ब्री ब्रीज गत, और उससे जो है यानी व में री की मात्रा है, रिल रीक वाला री, उसे फिर पुगंत लघु पदस्य जैसे गुण होता है, तो परिवर्जन बन जाता है। परिवर्जन शब्द का अर्थ होता है त्याग, हान। तो जिससे परिव्राजक बनता है उसी से ये बन गया परिवर्जन। तो संवर्ग इत्यादि शब्द जिससे बनते हैं, परिव्राजक तो व्रज धातु से बनता है, व्रज गतो, लेकिन संवर्ग जिससे बना है, तो इतरयो हो परिवर्जनाय का अर्थ निकलता है दैवी संपत्ति से अतिरिक्त जो संपत्ति है, संपत्ति यानी प्रकृति। दैवी प्रकृति से अतिरिक्त दो प्रकृति कौन है, राक्षसी और आसुरी। तो इन आसुरी और राक्षसी प्रकृतियों के परिवर्जन के लिए, हान के लिए क्या किया जा रहा है कि इन दोनों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इतरयोः प्रदर्शनम परिवर्जनाय क्रियते, ऐसा लगाना, प्रदर्शनम और क्रियते का इधर भी अन्वय करना, दो वाक्य बनेंगे ना, दैव्याः प्रदर्शनम आदानाय क्रियते एक वाक्य, और इतरयोः प्रदर्शनम परिवर्जनाय क्रियते। 16वें अध्याय में विस्तार से दैवी संपत्ति को बताया जा रहा है ग्रहण करने के लिए, और आसुरी तथा राक्षसी प्रकृति को बताया जा रहा है हान के लिए, त्याग के लिए। अब तीन श्लोकों में बताया जा रहा है दैवी प्रकृति को, तो प्रथम श्लोक का उच्चारण किया जाए। श्री भगवान उवाच अभयं सत्वसंशुद्धिर् ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। तो यहाँ पर नौ दैवी वासनाएं बताई गई हैं, संस्कार संपत, ये पर्यायवाचक शब्द है। यहाँ दैवासुर संपत कहते हैं, संपत कहो, नवम अध्याय में कही गई प्रकृति कहो, और पंद्रहवें अध्याय में कहे गए अवांतर मूल के रूप में वो जो वासनाएं हैं, संस्कार, ये पर्यायवाचक हैं। नवम अध्यायस्थ प्रकृति, पंद्रहवें अध्यायस्थ वासनाएं, और सोलहवें अध्यायस्थ संपत, इनको पर्यायवाचक शब्द समझना। स्वभाव, वासना, संस्कार, संपत, प्रकृति, और उन प्रकृतियों के तीन भेद, दैवी, आसुरी, राक्षसी, उसमें से दैवी प्रकृति यानी दैवी स्वभाव को बताया जा रहा है, इसे दैवी संपद भी कहते हैं। तीसरे श्लोक के उत्तरार्ध में आएगा दैवी संपद विमोक्षाय, दैव भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातोसि भारत में, वो संपद शब्द आया दैवी के, इसी प्रकृति के लिए। तो नौ वासनाएं संस्कार यहाँ पर बताए गए दैवी संस्कार के रूप में, इनमें भी सबसे प्रधान दैवी संस्कारों में प्रधान दैवी संस्कार प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में बताए गए तीन हैं, जो मुमुक्षु के लक्ष्य प्राप्ति में महान सहयोगी हैं। सबसे पहला अभयम्, तो अभय शब्द का अर्थ है अभीरुता, भय राहित्य। तो मोक्ष का जो दो प्रकार का साधन है, बहिरंग साधन, अंतरंग साधन, मोक्ष का साधन तो है ज्ञान, और ज्ञान के अवांतर जो दो प्रकार के साधन हैं, बहिरंग साधन, अंतरंग साधन। तो जो व्यक्ति जिस साधन में अधिकृत है अपनी योग्यता के अनुसार, जिस मनुष्य का ज्ञान के मोक्ष के साधनभूत, ज्ञान के बहिरंग साधन या अंतरंग साधनों में से जिस साधन में अधिकार है, उस साधन के अनुष्ठान के प्रति निर्भय होना चाहिए। अभिरुता का अर्थ है तन्निष्ठत्व, उसी साधन का समस्त अपना जो समय आयु का है और जो संसाधन है, शक्ति है, उनका उपयोग अपने योग्य साधन के अनुष्ठान में करना माना जाता है अभय नामक संस्कार है। अभिरुता, अभय का अर्थ कर दिया अभिरुता, अभिरुता का टीकाकार ने अर्थ कर दिया अपनी योग्यता के अनुसार जो साधन अपने कल्याण का है उस साधन में समय संसाधन तथा अपनी शक्ति का उपयोग सर्वतोभावे न करना, तन्निष्ठ होना, ये अभिरुता है, अभयता है। और ये एक प्रधान साधन है, तीन साधनों में तीन प्रधान है ना, उसमें से एक ये हुआ। दूसरा हुआ सत्व संशुद्धि, सत्व संशुद्धि, इसमें सत्व शब्द का अर्थ है अंतःकरण, और उसकी सम्यक शुद्धि संशुद्धि कहलाती है, अंतःकरण शुद्धि। अंतःकरण शुद्धि का अर्थ भाष्य में भाष्यकार भगवान करेंगे कि व्यवहार करते समय जिनके साथ हम व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ वंचना माया अनृतादि रहित हो करके व्यवहार करना। हाँ, मन में कुछ अलग स्वार्थ रख करके ऊपर से अलग व्यवहार करना, ये अंतकरण की कलुषता का ज्ञापक है, अशुद्धि का ज्ञापक है, सत्व संशुद्धि नहीं है ये माना जाता है। सत्व संशुद्धि का ज्ञापक है जिसका अंतकरण शुद्ध है, वह अंतकरण में जो भाव है वही वाणी से निकालता है और वही आचरण में भी दिखाता है, यानी तीनों का एकत्व होता है, विचार उच्चार आचार में यदि एकत्व है, एक रूपता है, तो माना जाता है शुद्ध सत्व है। सत्व संशुद्धि नाम की दैवी संपत्ति है जिसके अंदर पहले से ही, तो उसके विचार और उच्चार यानी बोलना और आचरण ये एक जैसा होगा, और अंतकरण शुद्धि नहीं है तो विचार कुछ और होगा, बोलेगा कुछ और करेगा कुछ और, तो माना जाता है अशुद्ध चित्त है। तो सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, इसमें ज्ञान योग व्यवस्थिति में है द्वंद्व गर्भ तत्पुरुष समास। पहले ज्ञान और योग शब्द में द्वंद्व समास है, ज्ञानंच योगश्च इति ज्ञान योगौ और तयोः व्यवस्थिति ही इति ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये विग्रह है। पहले ज्ञान और योग में जो द्वंद्व समास हुआ उसका विग्रह, और फिर व्यवस्थिति शब्द के साथ तत्पुरुष समास हुआ, इसलिए कहा जाता है द्वंद्व गर्भ तत्पुरुष समास। तो ये व्यवस्थिति शब्द का द्वंद्व के अंत में प्रयोग होने के कारण द्वंद्व समास जिन पदों में हुआ उन दोनों के साथ अन्वय होगा। ज्ञान व्यवस्थिति और योग व्यवस्थिति ऐसा लगाना। तो ज्ञान व्यवस्थिति, इसमें ज्ञान शब्द का अर्थ है जो मुमुक्षु को ज्ञातव्य पदार्थ है, मुमुक्षु को ज्ञातव्य है तत्पदार्थ, त्वम पदार्थ और तत्त्वम पदार्थ का जो आपस में संबंध है, जीव ईश्वर और जगत ज्ञातव्य है मुमुक्षु को। मुमुक्षु को इन तीनों का जिस रूप में ज्ञान चाहिए, उस रूप से ज्ञान का प्रतिपादन उपनिषदादि शास्त्र करता है। और उपनिषदादि शास्त्र इन तीन पदार्थों को कैसे बताता है, तो शंकराचार्य जी ने आधे श्लोक में बताया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न अपरः। तो ये जो मुमुक्षु के ज्ञातव्य हैं ब्रह्म, वो किस रूप में ज्ञातव्य हैं, अबाधित वस्तु एकमात्र ब्रह्म है। सत्य है का अर्थ है अबाधित है, किसी भी काल में ब्रह्म का यानी परमात्मा का बाध यानी मिथ्यात्व निश्चय नहीं होता, सत्य उसे कहा जाता है जिसका बाध नहीं होता, बाध कहते हैं मिथ्यात्व निश्चय को। तो ब्रह्म सत्य है का अर्थ है ब्रह्म के मिथ्यात्व का निश्चय किसी भी ज्ञान से नहीं होता। ब्रह्म ज्ञान से तो संसार के मिथ्यात्व का निश्चय होता है, जैसे रस्सी के ज्ञान से सर्प के मिथ्यात्व का निश्चय होता है यानी बाध होता है, सुक्तिका के ज्ञान से रजत का बाध होता है मिथ्यात्व निश्चय होता है, ऐस जगत का मिथ्यात्व निश्चय होता है बाध होता है जगत के अधिष्ठान भूत ब्रह्म ज्ञान से। और ब्रह्म के मिथ्यात्व का निश्चय कौन से ज्ञान से होता है, ब्रह्म के मिथ्यात्व का निश्चय किसी भी ज्ञान से नहीं होता है, इसलिए ब्रह्म को कहा जाता है सत्य, कि ब्रह्म एक मात्र सत्य है। सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम इत्यादि श्रुतियाँ यही बता रही है कि एकमात्र जगत का विवर्त उपादान कारण कहो या अधिष्ठान कहो वही सत्य है। तत्सत्यम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि शास्त्र वचन ब्रह्म का सत्यत्वेन रूपेण प्रतिपादन कर रहे हैं। और जगत को वाचारम्भनम विकारो नामधेयम मृतिका इत्येव सत्यम, और यत्र तु द्वैतम इव भवति इत्यादि श्रुतिया, निह नानास्ति किंचन इत्यादि श्रुतियाँ जगत को बताती है कल्पित मिथ्या। और ब्रह्म तो हुआ सत्य, जगत हुआ मिथ्या, और जीव तो कहते तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियाँ ब्रह्म को बताती है, जीव को बताती है ब्रह्म रूपी, इसलिए जीव वो ब्रह्म ही वह न अपरः यानी ब्रह्म से भिन्न नहीं है, अपर यानी अन्य अतिरिक्त भिन्न नहीं है। तो जीव को मुमुक्षु को ज्ञातव्य है मोक्ष के लिए तीन, ब्रह्म जगत जीव। ब्रह्म सत्यत्वेन रूपेण ज्ञातव्य है जैसा शास्त्र बता रहा है, जगत मिथ्यात्वेन रूपेण ज्ञातव्य है, और ज्ञातव्य है जीव ब्रह्मत्वेन रूपेण। तो इन पदार्थों का जैसा शास्त्र स्वरूप बताता है वैसा ही शास्त्र से इन पदार्थों का ज्ञान कहलाता है ज्ञान। यहाँ ज्ञान योग व्यवस्थिति में ब्रह्म का सत्य रूप से शास्त्र के अनुसार ज्ञान, जगत का मिथ्यात्वेन रूपेण ज्ञान, और जीव का ब्रह्मत्वेन रूपेण ज्ञान। ये ज्ञान योग व्यवस्थिति में ज्ञान शब्द का अर्थ है। शास्त्र से इन पदार्थ का जैसा शास्त्र स्वरूप बताता है वैसा ही ज्ञान, ये ज्ञान हुआ। और योग शब्द का अर्थ है जैसा इन पदार्थों का शास्त्र ने स्वरूप बताया वैसा ही अपने अनुभव में लाना इन पदार्थों को, ये योग कहलाता है। ये है योग। ज्ञान तो है शास्त्र से इन पदार्थों को जैसा शास्त्र बताता है वैसा ही जानना, ये जानकारी हो गई थ्योरी। और फिर जैसा शास्त्र ने इन पदार्थों का स्वरूप बताया वैसा ही अपने अनुभव में उतारना, ये कहलाता है योग। यहाँ ज्ञान अलग है, योग अलग है। योग है उनका फिर शास्त्र के अनुसार अनुभव। और इस ज्ञान योग व्यवस्थिति का, व्यवस्थिति शब्द का अर्थ है निष्ठा, उसी में अवस्थिति, विशेष रूप से अवस्थिति। अवस्थिति का अर्थ होता है रहना, अपने बुद्धि को उसी में रखना। ज्ञान में शुरू में हमें शास्त्र ब्रह्म का, जगत का, जीव का जैसा स्वरूप बताता है वैसा ज्ञान नहीं है, तो वैसा ज्ञान अर्जित करने के लिए शास्त्र के विचार में लगाए रखना श्रवण मनन में, उससे शास्त्र जैसा इनका स्वरूप बताता है वैसा ही निश्चय हो जाता है परोक्ष। तो परोक्ष निश्चय के अनुकूल अपने मन की स्थिति रखना ज्ञान व्यवस्थिति कहलाता है। परोक्ष निश्चय के अनुकूल स्थिति होगी निरंतर शास्त्र के विचार और शास्त्रार्थ का मनन। यदि हो रहा है तो माना जाता है ज्ञान व्यवस्थिति है। और परोक्ष निश्चय हो गया तो फिर जैसा परोक्ष निश्चय है वैसा ही अनुभव में उतारना, अपरोक्ष करना। इसलिए ये कहा जाता है तमेव विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वित ब्राह्मण, बृहदारण्यक श्रुति कहती है कि जैसा शास्त्र ने परमात्मा का, जीव का और जगत का स्वरूप बताया वैसा ही पहले शास्त्रानुसार परोक्ष निश्चय कर ले। ये तमेव विज्ञाय। और फिर प्रज्ञां कुर्वित ब्राह्मण, इसमें प्रज्ञाकरण है, जान करके फिर प्रज्ञाकरण हो जाएगा निदिध्यासन, जिसे योग व्यवस्थिति कहा जा रहा है। श्रवण मनन से तो ज्ञान हुआ परोक्ष ज्ञान, और योग है साक्षात्कारकरण, जिसे वहां पर बृहदारण्यक में प्रज्ञाकरण कहा जा रहा है। प्रज्ञां कुर्वित, हाँ, तो निधिध्यासन में हमेशा अपने चित्त को लगाए रखना, ये योग व्यवस्थिति कहलाएगा। उससे साक्षात्कार हो जाता है। तो ज्ञान योग व्यवस्थिति ये प्रधान साधन है, दैवी संपत्ति है प्रधान, ऐसा भाष्यकार भगवान बताएंगे। और फिर इसकी ये नहीं है जिनमें अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, तो इनका साधन भूत, इनकी साधन भूत संपद बताई जा रही है, यानी संस्कार बताए जा रहे, प्रकृति बताई जा रही। ये प्रकृति होने से अभय आदि आते हैं, वो है दानम। तो दानम यानी हमारे पास जो सुख सुविधाओं के साधन हैं उन्हें यथा योग्य वितरित करना, दान कहलाता है। और दम बाह्य इंद्रियों का निग्रह, जो अनावश्यक विषय है उनके प्रति श्रोत्रादि इंद्रियों की जो दौड़ है उसे रोकना माना जाता है दम इंद्रिय निग्रह। और यज्ञ ओ अग्निहोत्रादि कर्म, जो नित्य अग्निहोत्रादि हैं, और स्रोत एवं स्मार्त जो देव यज्ञ, नर यज्ञ, पशु यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ये सब पांच यज्ञ बताए जाते हैं ना पंच सुना से बचने के लिए, तो इन सब यज्ञों का अनुष्ठान करने से चित्त शुद्ध होता है। यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणा करते हैं ना, ये भी आता है। हाँ, नित्य कर्म है, नित्य कर्म में आता है। वो यज्ञ नहीं, नित्य कर्म में, दिनचर्या में, नियमित दिनचर्या में आता है। और स्वाध्याय ये ब्रह्म यज्ञ माना जाता है, स्वाध्याय वो है वेदादि का अदृष्ट के लिए पाठ, जैसे गीता पाठ करते नियम होता है कि हमारा स्नान के बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करना या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना, महिमन स्तोत्र का पाठ करना, गीता का पाठ करना, ये सब स्वाध्याय कहलाता है। ऐसे वेदों का पाठ, वेद अध्ययन कर लिया है उनका नियमित पाठ, उससे पुण्यार्जन होता है और पुण्य से हो जाता है पाप का यानि किल्बिश का निराकरण, चित्त शुद्ध हो जाता है। जो सत्व संशुद्धि नामक प्रधान दैवी संपत्ति है उसका यह उपकारक बनता है, चित्तगत किल्बिश का निवर्तक होता है। धर्मेण पापम अपनुदति कहा जाता है ना, स्वाध्याय से धर्म होता है, धर्म से पाप का अपनोदन होता है, निवृत्ति होती है। वेद अध्ययन को स्वाध्याय कहा जाता है, वेद अध्ययन आदि को। और तप यथा संभव जो व्रत और कृच्छ्रचांद्रायन आदि का पालन ये माना जाता है तप, और उससे विविदिशा उत्पन्न होती है ना। श्रुति कहती है विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, तो यज्ञ दान और अनाशक तप यह बन जाते हैं चित्त शुद्धि द्वारा विविदिशा के यानि आत्मजिज्ञासा के निमित्त। और आर्जव कहते हैं सरलता को, चित्त में जो सरलता है, ये सब अवांतर साधन है। उत्तरार्ध में बताए गए जो छह हैं और भी बताए जाएंगे दूसरे श्लोक में और तीसरे श्लोक के पूर्वार्ध में। तो भाष्य है, भाष्य को देखिए इस श्लोक के। अभयम का अर्थ करते अभीरुता यानी भयराहित्य, भयराहित्य का अर्थ आनंद गिरि जी ने किया कि जिस साधक का जिस साधन में अधिकार है उस साधन में समस्त शक्ति के साथ जुड़ जाना, लगे रहना, ये अभिरुता है, साधन निष्ठता। सत्व संशुद्धि का अर्थ करते हैं सत्वस्य अंतकरणस्य संव्यवहारेषु परवंचन माया आनृतादि परिवर्जनम्। तो संव्यवहारेषु का मतलब जिनके साथ हम व्यवहार कर रहे हैं, व्यवहार काल में ही, व्यवहार करते समय उनके प्रति उनकी वंचना ना हो, यानी हम अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ छिपा करके उनसे व्यवहार न करें, ये तो परवंचना कहा जाता है। अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उनको अपनत्व दिखा करके कुछ व्यवहार कर रहे हैं, और जैसे ही स्वार्थ सिद्ध हो जाए तो फिर उनको ये कर दिया, तो माना जाता है परवंचना हो रही है, ठगाई हो रही है। हाँ, तो उसका परिवर्तन अंतकरण की संशुद्धि माना जाता है। सत्व की संशुद्धि है ठगाई रहित होना, व्यवहार करना। हाँ, और माया का त्याग, आंद्रित का त्याग, परिवर्जन का अर्थ है त्याग। व्यवहार करते समय इन परवंचना माया तथा आंद्रित को छोड़ करके व्यवहार करना, ये व्यवहार अंतकरण की शुद्धि का ज्ञापक है। अंतकरण शुद्ध होता है तभी ये होता है, और शुद्ध अंतकरण नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए ये शब्दार्थ करके सत्व से अंतकरण से संव्यवहारेषु परवंचन माया अनृतादि परिवर्जनम, ये अंतकरण की संशुद्धि है, ऐसा शब्दार्थ करके तात्पर्यार्थ बताते हैं शुद्ध भावेन व्यवहार इत्यर्थ। शुद्ध भाव से व्यवहार लोगों के साथ ये होता है, एक सत्व संशुद्धि नाम का संस्कार। आर्द्र मात्र सरलता है, और सत्व संशुद्धि व्यापक है। सरल व्यक्ति में भी ये सर्वत्र सत्व संशुद्धि नहीं रह सकती, इसलिए सत्व संशुद्धि ये आर्जव का भी फल है एक प्रकार से, इनमें साध्य साधन भाव है। ये आर्जव है सत्व संशुद्धि का एक अंश, जिससे व्यापक ये संशुद्धि आती है, इनमें साध्य साधन भाव माना जा सकता है। आर्जव है तो शुद्ध भाव से व्यवहार कर सकता है, और शुद्ध भाव से व्यवहार माना जाता है सत्व संशुद्धि को। तो शुद्ध भावेन व्यवहार इत्यर्थ, ज्ञान योग व्यवस्थिति इसका अर्थ करते हैं, ज्ञानम शास्त्रतः आचार्यतश्च आत्मादि पदार्थानाम अवगमः। शास्त्र तथा आचार्य से, आत्मा और आदि शब्द से ईश्वर जगत, इनका अवगम यानि ज्ञान, परोक्ष निश्चय। जैसा शास्त्र और शिष्टों को इनका स्वरूप निश्चित है, वैसा ही इनके विषय में निश्चय, ये कहलाता है ज्ञान, ये परोक्ष ज्ञान हुआ। और योग शब्द का अर्थ करते हैं अवगतानाम इंद्रियादि उपसंहारेण एकाग्रतया स्वात्म संवेद्यता आपादनम योग, ये योग पदार्थ है। तो अवगतानाम यानी अवगतानाम आत्मादि पदार्थानाम शास्त्र तथा आचार्य से आत्मादि पदार्थों का जैसा स्वरूप निश्चित कर लिया है, उन आत्मादि पदार्थों का वैसा ही स्वात्म संवेद्यता आपादन का अर्थ है अनुभव, उनको वैसा ही अनुभव में उतारना, उनका शास्त्र ने जैसा स्वरूप बताया, आचार्य ने जैसा स्वरूप बताया, वैसे ही स्वरूप का अनुभव करना, उस ज्ञान को परोक्ष ज्ञान को अप्रोक्ष ज्ञान में परिवर्षित करना योग कहलाता है। योग है परोक्ष ज्ञान का अप्रोक्ष ज्ञान में परिवसान, और उसका साधन है एकाग्रता, और एकाग्रता आती है इंद्रिय निग्रह से, इसलिए कहते इंद्रियादि उपसंहारेण एकाग्रता एकाग्रतया वो स्वात्म संवेद्यता अपादनम, परोक्ष रूप से जाने गए पदार्थों का अप्रोक्ष अनुभव करना योग है। और उसमें व्यवस्थिति यानि ज्ञान तथा योग में व्यवस्थिति, ये कह रहे हैं तयोहो ज्ञान योगयोहो व्यवस्थिति यानि व्यवस्थानम, वो क्या है तो तन्निष्ठता। तो तन्निष्ठता का अर्थ है परोक्ष ज्ञान के साधन में लगे रहना, ज्ञान योग ज्ञान व्यवस्थिति कहलाएगी। परोक्ष ज्ञान के साधन है श्रवण मनन, और योग व्यवस्थिति कहलाएगी परोक्ष रूप से ज्ञात पदार्थों का अपरोक्ष करने के लिए निधिध्यासन, इसलिए निधिध्यासन निष्ठत्व ये योग व्यवस्थिति का अर्थ हो जाएगा। श्रवण मनन निष्ठत्व ये ज्ञान व्यवस्थिति का अर्थ निकलेगा। तो तयो हो ज्ञान योग योग यो हो व्यवस्थिति यानी व्यवस्थानम अर्थात तन्निष्ठता, और ये जो तीन साधन बताए हैं अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, कहते हैं ये तीन संस्कार माने जाते हैं मोक्ष के मार्ग में प्रधान प्रेरक प्रधान साधन, इसलिए कहते हैं येषा प्रधाना दैवी सात्विकी संपत्ति। येषा शब्द से इन तीनों को लेना, तीनों प्रकार की जो प्रकृति है ये प्रधान प्रकृति मानी प्रधान दैवी प्रकृति मानी जाती है, इसी को सात्विकी की प्रकृति भी कहा जाता है। आगे कहते हैं यत्र च येषाम अधिकृतानाम या प्रकृति संभवति सात्विकी सा उच्यते। तो यत्र च येषाम, इसमें यत्र शब्द है मोक्ष के साधनभूत ज्ञान के जो अवांतर भेद से दो प्रकार के साधन हैं ज्ञान के, बहिरंग साधन अंतरंग साधन, उन दोनों साधनों का परामर्शक है यत्र शब्द। ययो हो इस अर्थ में यत्र है, तो ययो हो यानी ज्ञान के बहिरंग साधन अंतरंग साधनों में से येषाम यानी येषाम मुमुक्षुनाम ययो अधिकृतानाम यानी यत्र अधिकृतानाम, इन दो प्रकार के साधनों में से जिस साधन में अधिकृत जो मुमुक्षु है उनकी या प्रकृति यानी उनका जो स्वभाव है संपत्त है या प्रकृति संभवती सा सात्विकी उच्यते, उनके लिए वह उस साधन निष्ठता बहिरंग या अंतरंग साधन में निष्ठता वह उनकी वह सात्विकी संपत्ति है, किनकी उन अधिकारियों की। यदि अभी मंद मुमुक्षु है, चित्तगत कुछ मलादि दोष है, तो कर्मादि रूप बहिरंग साधन में उसकी व्यवस्थिति होगी, वह उसकी उसके लिए कर्मादि में निष्काम कर्मादि में प्रवर्तक जो स्वभाव है वो कहलाती है उसकी सात्विकी प्रकृति हो, और वैराग्यवान है तो उसके चित्त में जो ज्ञान के अंतरंग साधन में प्रवर्तक संस्कार है वो कहलाता है वो सात्विकी संस्कार, सात्विकी संपत्ति। सात्विकी सा उच्यते। अब बाकी जो है उत्तरार्ध इसका भाष्य है, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं, कल अनध्याय रहेगा, परसों। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं।